Dzień dobry Państwu, już prawie 16. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego immunitetu już w Sejmie na początku tygodnia trafi do komisji regulaminowej. Ostre spięcie w parlamencie Czech. Szef opozycji chce debaty o zdrowiu psychicznym premiera. Gęsty śnieg i silny wiatr w Tatrach. TOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Coraz bliżej zatrzymania, a następnie doprowadzenia Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu posłowi PiS. Wniosek zostanie teraz sprawdzony przez sejmowych prawników, następnie trafi do komisji regulaminowej, potem będzie musiał przegłosować go Sejm. Dopiero wtedy nad wnioskiem o doprowadzenie pochyli się sąd. Dlatego, jak mówi Witold Zębaczyński z KO, do przesłuchania świadka nie dojdzie w tym roku. Samego przesłuchania spodziewam się mimo wszystko wczesną wiosną. Procedurę mógłby skrócić Zbigniew Ziobro, gdyby zrzekł się immunitetu. Na to członkowie komisji jednak nie liczą, mówi Sławomir Ćwik z Polski 2050. Będzie raczej zainteresowany stworzeniem pewnego teatru. Janusz Kowalski z PiS przekonuje, że komisja jest nielegalna, bo tak orzekł Trybunał. Dlatego uważa, że sąd nie powinien zajmować się wnioskiem komisji. To będzie oznaczało kolejny przykład kryzysu instytucjonalnego polskiego państwa, gdzie prawo jest nieprzestrzegane. Zbigniew Ziobro to kluczowy świadek. Jego resort nadzorował fundusze, z którego środków zakupiono oprogramowanie Pegasus. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W wielu miastach w Polsce brakuje krwi. Na Mazowszu sytuacja jest stabilna, ale pojawiają się czasowe niedobory. Są związane z sezonem infekcyjnym. Na dzień dzisiejszy jedyne braki, jakie mamy, to z grupa 0 minus 0 plus i co by się wydawało dziwne A plus. Dlaczego dziwne? Ponieważ jest to grupa krwi występująca najczęściej w naszej populacji. I korzystając z okazji może obalę pewien mit. Często gęsto myślimy, że bo mam najbardziej popularną grupę krwi, więc na pewno mojej grupy krwi nie brakuje. To jest nieprawda. Właśnie z racji tego, że to jest najbardziej popularna grupa, najbardziej jej potrzebujemy. Powiedział Michał Szostek z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 53 osoby odebrały dziś medale. Honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ma wzmocnić pozycję kobiet i zagwarantować transparentność w ramach związków sportowych. Panie będą musiały stanowić w nich 30% organów zarządzających. Nowelizacja ustawy o sporcie trafiła do Senatu. Zwiększa także wsparcie dla zawodniczek w ciąży i po porodzie. Dorota Olko z Nowej Lewicy mówi, że dzięki temu sportowcom łatwiej będzie łączyć życie rodzinne z uprawianiem sportu. Pamiętajmy, że sportowcy to też ludzie, którzy mają swoje rodziny, którzy chcą się uczyć, którzy chcą mieć pracę po zakończeniu kariery zawodowej, a to umożliwia łączenie kariery sportowej z nauką. Rząd chce, aby nowelizacja weszła w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Awantura w czeskim parlamencie. Lider opozycyjnego ruchu ANO, Andrej Babisz, zasugerował, że posłowie powinni zająć się zdrowiem psychicznym premiera. Przedstawiciele rządu w proteście przeciwko insynuacjom Babisza opuścili salę plenarną, a obrady przerwano. Petr Fiala zapowiedział, że w ciągu 5 lat jest w stanie podnieść czeskie pensje do poziomu niemieckiego. Jego wypowiedź ze zdumieniem przyjęli ekonomiści, według których dogonienie zachodnich sąsiadów jest w przewidywalnej przyszłości nierealne. Teraz Andrzej Babisz zasugerował, aby szef rządu odpoczął w jednym z ośrodków zdrowia psychicznego. Po każdej wypowiedzi premiera dzwonią do nas wystraszeni obywatele. Obawiają się o jego zdrowie psychiczne. Wystąpienie Babisza w parlamencie przerwali buczeniem posłowie koalicji. To, co dziś usłyszeliśmy, przekroczyło granice kulturalnej debaty parlamentarnej w rozwiniętym demokratycznym kraju. Potępił zachowanie lidera opozycji wicepremier Marian Jureczka. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Niespełna rok przed wyborami ruch ANO Andreja Babisza prowadzi w sondażach z 35% poparciem. Kierowana przez premiera Petra Fiale Obywatelska Partia Demokratyczna ma 10%. TOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Silny wiatr i opady śniegu spowodowały, że pierwszy raz od wiosny ogłoszony został komunikat lawinowy, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od wysokości 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje nas pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Szczególnie niebezpieczne miejsca to są wszelakie formacje wklęsłe, żleby pod ścianami skalnymi. Są bardzo specyficzne warunki. Ziemia w wielu miejscach jeszcze jest dosyć mocno nagrzana, więc ten śnieg może ślizgać się po trawie. W związku z tym mamy właśnie pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Od początku tygodnia w Tatrach wieje silny wiatr. Dziś w nocy porywy na Kasprowym Wierchu przekroczyły 140 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16 w Trójce Sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy sezon w skokach narciarskich czas rozpocząć. Lillehammer już skaczą, za nami pierwsze treningi. Wygląda na to, że w najlepszej formie jest Christopher Eriksen Sundal. Młody Norwek wygrał obie serie treningowe. W pierwszej uzyskał 139,5 metra, a w drugiej jeszcze poprawił się o 2 metry. Jeśli chodzi o naszych skoczków, to najlepiej im poszło w drugiej próbie. Aleksander Zniszczoł był siódmy, a Paweł Wąsek ósmy. Dalej 25. Dawid Kubacki, 28. Kamil Stoch, a 41. Maciej Kot. Za niecałe 15 minut rozpocznie się konkurs mixtów. Nie ma to jak zacząć dobrze sezon. Angelika Wójcik z czasem 37,92 zdobyła srebrny medal w wyścigu na dystansie 500 metrów podczas pierwszych zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w japońskim Nagano. Jak sama przyznała, nie spodziewała się tak dobrego początku sezonu. No, trochę zaskoczona nawet wynikiem. Błędy tam jakieś były na dystansie, to pamiętam. Ale no, nie wyszło tak źle, skoro dał taki czas na mecie i jeszcze srebrny medal, więc jest się z czego cieszyć. Fajnie te emocje się rozwijały w miarę tych par końcowych. Byłam gdzieś tam razem z liderką na pierwszych stopniach, w sensie jako pierwsze czasy i te zawodniczki, które były predysponowane do zdobycia podium, jednak poszło im gorzej. Wśród panów najlepszy z Polaków na tym samym dystansie był Marek Kania, który zajął 6. miejsce. Zawody w Nagano potrwają do niedzieli. W piłkarskiej Lidze Narodów szykują się hitowe mecze. Dziś rozlosowano pary ćwierćfinałowe. Włochy zagrają z Niemcami, Holandia z Hiszpanią, Chorwacja z Francją, a Dania z Portugalią. Po dzisiejszym losowaniu wiadomo już, że w barażach o prawo występu w dywizji A Szkocja, która wyeliminowała Polskę, zagra z Grecją, Serbia z Austrią, Belgia z Ukrainą, a Węgry z Turcją. Sport wraca za godzinę. Wieczorem i nocą głównie na północy, zachodzie i południu przelotnie popada śnieg, na Pomorzu deszcz ze śniegiem, rano na wybrzeżu niewykluczone burze, a tej nocy od minus 8 stopni w Kotlinach Karpackich, w centrum minus 3 do plus 2 nad morzem. To nocą, jutro z kolei w ciągu dnia pochmurno z rozpogodzeniami, no ale też tak jak dziś przelotnie popada deszcz, na zachodzie i na północy deszcz ze śniegiem, no i śnieg sypnie na południu województw śląskiego i małopolskiego. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na wschodzie do plus 5 na zachodzie oraz nad samym morze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M55 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji i zapraszamy do Trójki. Oczywiście te najważniejsze informacje krajowe, zagraniczne i owszem, politycznych nie zabraknie. Ważne, dotykające naszej codzienności. Te sportowe, ekonomiczne, drogowe i pogodowe. No, sypnęło tu i tam muzycznie. Również hit na dzień dobry. Red Hot Chili Peppers i Snow. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like. Let it go. Hey, oh, whoa. for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa. Minut po godzinie 16 na dobry początek popołudniowego spotkania. No niech będzie, że na rozgrzewkę. To być może z pewnością tym wszystkim, którzy Państwo wracają z pracy do domu, a być może na pocieszenie tym, którzy gdzieś stoją w korku, bo warunki śniegowe takie, a nie inne. Proszę dać znać, jeśli są utrudnienia na Państwa trasie, 2 2 i 7 3. A w dzisiejszej audycji między innymi o działaniach Greenpeace'u, którego aktywiści dostarczą największym emitentom gazów cieplarnianych gruz i śmieci z powodzi. Powodzie sponsorowane przez węgiel i gaz. O tym za kilka minut, ale dziś też odwiedzimy miejsce, które nawiedziła tegoroczna powódź, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Żelaźnie, a właściwie to, co po nim zostało. Nie ma biblioteki, nie ma naszej sali, która tętniła życiem. Błagamy górę, niech zmienią coś w tych przepisach, żeby ta sala zaczęła żyć. O powstanie biblioteki i Centrum Kultury lokalna społeczność walczyła 20 lat. Co dalej? Jak pomóc? O tym jeszcze dziś w audycji więcej po 18.30. W serwisach o tym dziś mówimy, bo rozpoczęły się dni honorowego krwiodawstwa, ale z powodu sezonu grypowego dużo mniej krwiodawców zgłasza się, by oddać krew. Efekt? Brakuje krwi i to w całym kraju. A my przypomnimy, jak zostać dawcą. Krew będzie przeznaczona dla ludzi, którzy oczekują zdrowych składników. W związku z tym osoba powinna być zdrowa. Jeżeli chorowała, to musi upłynąć odpowiedni czas od infekcji, od leków, które były z tego powodu stosowane. Zarówno zdrowie, jak i samopoczucie takiej osoby musi być w pełni prawidłowe. Najwięcej krwi potrzeba w dużych miastach, gdzie w specjalistycznych ośrodkach wykonuje się wiele operacji, zabiegów, leczy się sporą liczbę pacjentów. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. To już za godzinę. Jak wiemy, bo o tym też mówiliśmy, Administracja prezydenta Argentyny rozpoczęła proces prywatyzacji państwowej spółki kolejowej. To już wiemy. Ponowiła przy tym zapowiedź prywatyzacji właściwie wszystkiego, co można sprywatyzować. Ale żeby sprywatyzować rzekę? O tym powiemy po 18. A przed 19 w naszym cyklu obywatelskim zastanowimy się, czy w Polsce nienawiść wciąż ma się dobrze. Kiedyś nie wypadało mówić pewnych rzeczy. Było coś takiego jak wstyd. Już od dawna tego nie ma. Można mówić bezkarnie. I nie myślę tylko o konsekwencjach prawnych, ale też takich reperkusjach społecznych. Każdą najpodlejszą, najbardziej nienawistną rzecz, rasistowską, czy ksenofobiczną, czy antysemicką i nie mieć z tego powodu żadnych problemów. To jest najgorsza zmiana, która się w polskim społeczeństwie dokonała. Brunatna księga, przypomnę, to cykl raportów Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Ten cykl dokumentujący przypadki zdarzeń, wypowiedzi motywowanych choćby nienawiścią na tle rasowym, narodowościowym i mniejszościowym w Polsce. Sięgniemy po te publikacje w cyklu obywatelskim przed godziną 19. Teraz kwadrans po godzinie 16. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś amerykańska multiinstrumentalistka i piosenkarka Annie Clark. St. Vincent w naszej piosence dnia już teraz. No esperes, no vengas vals, no más bien comportarte tranquilo, sashay. Ok, sashay. No bromees, no cupos, ojo loco. No toques, no seas viejo, no seas tan serio. Está de moda. Pregunta, no digas materia, sonría. No tomas trago, eres raro. No tomas foto, alejate un poco. Cały dzień. Dziś San Vincent. No, nagranie takie, że można się naprawdę zasłuchać w audycji popołudniowej również. 18 minut po 16. Przypomnę, że od ponad 2 miesięcy relacjonujemy i w serwisach, i w audycji popołudniowej losy osób poszkodowanych w powodzi, a dziś o tym, co zostało po powodzi. Aktywiści za to się wzięli i przywieźli zniszczone przez powódź sprzęty przed siedzibę PGE. Greenpeace Polska dołączył do ogólnoświatowej akcji Zwrot do nadawcy. A Józef Niewiarowski udał się przed centralę spółki. Zabawki dziecięce, sprzęt AGD i meble w błocie nie nadające się do użytku. Działacze Greenpeace przetransportowali graty z powodzi przed siedzibę Polskiej Grupy Energetycznej w ramach międzynarodowej akcji Zwrot do nadawcy. Przywieźliśmy rzeczy z kamienica zabkowickiego, popowodziowe, żeby przypomnieć, co powoduje wzrost zagrożenia powodziowego w Polsce, w Europie i na świecie. A są to oczywiście ciągle niezmniejszane emisje dwutlenku węgla, przede wszystkim i innych gazów cieplarnianych. Marcel Andinowele z Greenpeace Polska. Firma, przed którą stoimy, mieni się liderem zielonej zmiany, a jak policzyliśmy, dopiero w zeszłym roku udało im się osiągnąć taką moc w fotowoltaice, jaką mają supermarkety Dino. Organizacja ma prawo protestować i wyrażać swoją opinię. Rzecznik spółki Konrad Mróz. My realizujemy nasze inwestycje zgodnie z pewnym harmonogramem, który mamy przyjęty i transformacja energetyczna jest faktem, dzieje się i toczyć się będzie. Greenpeace tego typu działania podejmował także w Kopenhadze, w Rzymie, we Francji, w Hiszpanii, w Wiedniu. Mikołaj Gumulski, Greenpeace Polska. Na całym świecie widzimy, że te skutki kryzysu klimatycznego dotykają ludzi coraz bardziej. Założyciel nauki o klimacie, profesor Szymon Malinowski, twierdzi, że hasło powodzie sponsorowane przez węgiel i gaz, które pojawiło się na transparencie aktywistów, jest uprawnione. Na tą powódź ostatnią w Polsce i kilka innych powodzi są wyraźne dowody, że ta antropogeniczna zmiana klimatu zwiększyła co najmniej jej skutki, ilość opadu i krótki czas opadu i tak dalej. Natomiast jest tutaj pewien kłopot z chociażby Greenpeace'em, który przez długie lata walczył o wyłączenie energetyki jądrowej, a nawet sam był w pewnym stopniu zaangażowany za propagowanie gazu naszego zachodniego sąsiada. Więc część tych mebelków powinna gdzieś pod samym Greenpeace'em leżeć. Według eksperta do ekstremalnych zjawisk pogodowych przyczyniamy się również my. Z każdym kolejnym litrem spalonego paliwa, a właściwie z każdym nieuzasadnionym użyciem energii. Sęk w tym, że najwięksi globalni i państwowi emitenci energii mają największy wpływ na nasz klimat, a to przekłada się nie bezpośrednio, ale jednak na ludzkie historie. Dla mnie to jest po prostu cały mój dobytek życia. Elżbieta Zdunek, mieszkanka Śląska, której zalany sprzęt trafił dziś przed siedzibę PGE. Dorabiamy się od łyżeczki. Od nowa. Czyli jakbyśmy mieli 20 lat, a nie 62 lata. Są też takie projekty, które nawiązują do tej sytuacji, która się wydarzyła na południu. To jest elektrownia szczytowo-pompowa Młotyk i taki zbiornik, który chcemy tam wybudować, będzie również miał funkcję przeciwkopowodziową. Działacze Greenpeace zwrócili uwagę na to, że po tej tragedii państwo nie zweryfikowało polityki energetycznej. Coś mi się wydaje, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Aktywiści Greenpeace zostawili przed warszawską siedzibą PGE zniszczone przez powódź sprzęty z kamieńca ząbkowickiego. To taka

Głosowanie odbywa się SMS-owo i potrwa do północy. Niemal 70-krotny wzrost zachorowań na krztusiec na Lubelszczyźnie. Od początku roku w regionie zachorowało prawie 680 osób. W całym ubiegłym roku było 13 przypadków. W całej Polsce natomiast zachorowań jest niemal 36 razy więcej niż w roku ubiegłym. Francuski oddział Greenpeace'u wycofuje się z korzystania z serwisu X. Argument: brak moderowania treści i popularność na platformie Ilona Maska narracji kwestionującej zmiany klimatyczne. Szef francuskiej organizacji Jean-François Julia oznajmił, że choć żadne media społecznościowe nie są doskonałe, to serwis X osiągnął dzisiaj bezprecedensowy poziom toksyczności. Pełny serwis Trójki o 17. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W Sejmie przy prawie pustej sali obrad odbywa się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla CPK. Projekt podpisany przez prawie ponad 200 tysięcy osób między innymi zakazuje rządowi zmiany harmonogramu, który zakłada oddanie lotniska w Baranowie do końca 2030 roku, czy podejmowania alternatywnych inwestycji, które nie mają szans na zwrócenie się przed tym terminem, a do takich należy według autorów projektu na przykład rozbudowa Okęcia. Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości, przeciw jest też PSL. Sejm zajmuje się też dwoma rządowymi projektami zmian w składce zdrowotnej. Wczoraj skierował je do dalszych prac w komisjach. Pierwszy z projektów zakłada, że sprzedaż środków trwałych, czyli sprzętów biurowych czy samochodu służbowego, nie będzie objęta oskładkowaniem, co wprowadził poprzedni rząd w ramach Polskiego Ładu. Projekt zakłada też obniżkę podstawy oskładkowania. Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej mówi, że to zmiana, na którą czekają przedsiębiorcy. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili bardzo trudno jest prowadzić działalność gospodarczą. Jest sporo czynników, które podwyższają koszty jej prowadzenia. Jest sporo czynników, które bardzo, nazwijmy, czarne chmury na nas napędzają, co się będzie działo z gospodarką w przyszłości. I w związku z tym każde obciążenie, którego mogłoby nie być, jest cenne dla podtrzymania gospodarki. A gospodarka dobrze funkcjonująca, to miejsca pracy, to również podatki. Krytycy obniżenia składki zdrowotnej punktują jednak, że rząd w projekcie nie przedstawił żadnego konkretnego rozwiązania, jak ma zostać rozwiązane niedofinansowanie służby zdrowia. Drugi rządowy projekt zakłada duże zmiany w składce zdrowotnej od 2026 roku. Na rynku walutowym dzisiaj karty rozdaje dolar. Kurs tej waluty jest najwyższy od ponad roku. Według analityków to może być ciąg dalszy tzw. Trump Trade, czyli entuzjazmu związanego z wyborem Donalda Trumpa w USA. Teraz za amerykańską walutę płacimy 4,17, za euro 4,34, za franka 4,66, funt kosztuje 5,22, a WIG20, to już giełda, po południu się obudził i na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji jest 0,7% nad kreską. To chyba na nocną zmianę, jak się po południu obudził, to podsypia czy jak? No, w każdym razie, niech mu tamtemu WIG-u dobrze się wiedzie. Co w pogodzie w weekend? Zmiana pogody. Jutro jeszcze zimowo, ale w niedzielę z zachodu na wschód będzie przemieszczał się ciepły front atmosferyczny, za którym powróci jesienna aura, wypierając chłodne powietrze polarnomorskie, a wybiegając w przyszłość w następnym tygodniu miejscami do 12 stopni Celsjusza, jednak nocą i rano pogoda nie będzie sprzyjać kierowcom, zatem uważajmy. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, na zachodzie, na północy też deszcz ze śniegiem, na południu Śląska i Małopolski spadnie do 5, a wysoko w Tatrach do 10 cm śniegu. Na wybrzeżu jutro niewykluczone burze, a na termometrach od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na wschodzie do plus 5 na zachodzie i nad morzem. Czy wspieranie różnorodności i inkluzywności jest istotnym, ważnym czynnikiem budowania nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz jak firmy oraz społeczeństwo, my jako całość, możemy zyskać na poprawie praw osób LGBT? O tym w audycji popołudniowej już za chwilę. In front of you. 22 minuty pozostały do godziny 17. Wczoraj wieczorem odbyła się gala Diamonds Awards, podczas której ogłoszono laureatów nagród honorujących liderów, aktywistów i organizacje wspierające w Polsce społeczność LGBT. Tegoroczna edycja okazała się rekordowa pod względem liczby zgłoszeń. Nominowano 175 osób, instytucji i organizacji. To największa liczba w historii wydarzenia. No a spośród zgłoszeń wyłoniono 7 laureatów reprezentujących zarówno korporacje, jak i inicjatywy lokalne. Ale też ciekawe wyliczenia, bo podczas wczorajszej gali została zaprezentowana analiza, z której wynika, że dyskryminacja osób LGBT kosztuje polską gospodarkę prawie 35 miliardów złotych rocznie. To procent PKB. Tak wynika z najnowszych szacunków. A w naszym studiu Łukasz Antkiewicz z organizacji, która to wyliczyła, wspólnie z PWC Open for Business. Witam serdecznie. Jak brak równouprawnienia wpływa nie tylko na te społeczne przejawy wykluczenia, ale także wprost na gospodarkę? No to są dane zatrważające, jak można powiedzieć. 35 miliardów złotych rocznie. To są duże dane, które wyliczyli eksperci już po raz drugi, bo my jako organizacja Open for Business pokazujemy, że w różnorodności nie chodzi tylko o sprawy społeczne tak naprawdę, bo o tym mówimy, jeżeli mówimy na przykład o związkach partnerskich, to mówimy raczej o grupach społecznych, od tego domagają się organizacje pozarządowe. Natomiast rzadko mówimy o tym ekonomicznym wpływie dyskryminacji. Żeby o tym w ogóle dało się wyliczyć konkretnie. Da się to wyliczyć. Po raz pierwszy takie wyliczenia zrobiliśmy w 2021 roku, gdzie pokazaliśmy, jak w ogóle sytuacja w kraju, jak kwestia tego, że ta dyskryminacja jest dość duża, wpływa na nasze portfele tak naprawdę. Wtedy wyliczyliśmy, że to nas kosztuje 0,43% PKB. Teraz te dane są wyższe. Również z tego, że po prostu gospodarka się rozwija i te szacunki są większe, dlatego też, że się też nic za bardzo w tym aspekcie nie zmieniło przez ostatnie lata. No właśnie o to chciałem zapytać, bo w czym ta stagnacja gospodarcza może się objawiać? To znaczy tak, no nie chodzi już o samą stagnację gospodarczą, bo widzimy, że kraj się jednak rozwija, natomiast chodzi o to, że my możemy się bardziej rozwijać poprzez to, że będziemy bardziej otwarci na społeczności, na różnorodność tak naprawdę i na inkluzywność. Mhm. My pokazujemy, nasi eksperci nakładają dane dotyczące tego, jak na ile jest otwarta gospodarka na różnego rodzaju statystyki dotyczące na przykład innowacyjności, dotyczące konkurencyjności, tego ile pracowników nam odpływa. Te wszystkie dane pokazują, że im bardziej jest otwarta gospodarka, tym bardziej, im bardziej otwarte jest społeczeństwo, tym bardziej gospodarka zyskuje. Zyskujemy na innowacyjności, na przyciąganiu młodych talentów i inwestycji zagranicznych. Czyli Polska traci, tak rozumiem to, wysoko wykwalifikowanych pracowników na rzecz krajów bardziej otwartych na różnorodność, tak? Tak, niestety z danych wynika, że no prawie dwa razy więcej. Generalnie w narracji w tej chwili dużo się mówi o tym, że tych pracowników już u nas nie ubywa, co jest nieprawda, bo dane właściwie Banku Światowego, a także platformy LinkedIn Polska również pokazują, że tych pracowników nam ubywa i ci pracownicy głównie uciekają do krajów bardziej otwartych, takich Niemcy, Hiszpania czy Stany Zjednoczone. Ale to wprost osłabia nasz rynek pracy, same możliwości innowacyjne. Dokładnie, a również inwestorzy patrzą na to, czy my mamy te kadry, które mogą zatrudnić w swoich firmach. Dlatego no, jest to coś, co obniża również zdolność gospodarczą Polski, innowacyjność i konkurencyjność tej gospodarki. Więc generalnie jakby gospodarka była na tyle otwarta, również to wpływa na pewnego rodzaju reputację Polski na zewnątrz, tym bardziej ta nasza gospodarka by się rozwijała. A pytając naszych kontrahentów, ta analiza prawie 300 firm z Australii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych, czyli tych głównych inwestorów w Polsce, potwierdza, że przedsiębiorstwa promujące różnorodność jakąkolwiek osiągają lepsze wyniki finansowe, bo to jest mierzalne właśnie? W ten sposób? Tak, dokładnie. Również nasze dane pokazują na to, że jeżeli bardziej firma jest otwarta, tym bardziej te wyniki finansowe firmy są lepsze. No i tu właśnie wracamy znów do kwestii kadr, czyli bardziej otwarta jest firma na osoby różnorodne, tym bardziej możemy mówić o tym, że może przyciągać talenty do swoich firm i także zwiększać produktywność, bo tu też również mówimy o produktywności firmy i gospodarki również. A konkurencja nie śpi? Gdybyśmy tak się chcieli zastanowić, jak wygląda sytuacja w porównaniu z innymi krajami, na przykład Grupy Wyszehradzkiej? No, od razu możemy powiedzieć, że według danych ILGA Europe, no, nasz kraj jest najbardziej homofobicznym krajem w Europie tak naprawdę, więc nawet taki kraj jak Węgry no, osiąga lepsze wyniki finansowe niż Polska, więc to również wpływa na to, jak postrzegana jest Polska. Czy to dowód na to, że inkluzywne społeczeństwa sprzyjają gospodarczemu wzrostowi? Na czym korzystają pozostali obywatele? Dokładnie tak jest. Dyskryminacja generuje straty, bo o jakich stratach mierzalnych czy niewymiernych możemy mówić? To znaczy, tak jak mówimy, to jest 35 miliardów złotych rocznie. To, jak to mierzymy, to głównie to jest kwestia dyskryminacji ekonomicznej. No, jakby wychodząc poza warszawską bańkę, gdzie nie ma problemu z tym, że kto jest kto oceniany. Natomiast jeżeli wyjdziemy poza tą warszawską, do mniejszych miast, wyjdziemy do wsi, a to jest też tak, że często osoby LGBT są oceniane tym, kim są, a nie to, jakie posiadają talenty i jakie umiejętności. I to też powoduje, że mówimy o niższych wynagrodzeniach, mniejszym udziału w rynku pracy. I to jest jeden składnik. Drugi składnik to jest również nierówność w ochronie zdrowia, dlatego że mówimy o tym, że wśród osób LGBT częściej dochodzi do depresji, co powoduje również to, że polski system służby zdrowia więcej musi wydawać pieniędzy na leczenie choroby, jaką jest depresja. Inkluzywność to zysk czy koszt? O to zapytam za chwilę. Proszę zostać z nami. W audycji popołudniowej. Przypomnę, w naszym studiu Łukasz Antkiewicz z organizacji Open for Business. No to wrócę do tej myśli. Inkluzywność to zysk, nie koszt dla nas, dla naszej gospodarki, dla firm? Tak, bo zyskujemy, możemy po pierwsze zyskać nowe inwestycje zagraniczne dzięki temu, że jesteśmy bardziej otwarci na społeczeństwo LGBT. Tym bardziej nasza reputacja kraju może zyskać. No, przez ostatnie lata ta reputacja dosyć była nadszarpnięta. Dziś wierzymy w to, że ona będzie poprawiała się tak naprawdę. No, państwo eksperci z OPPO Biznes, przypomnę, globalnej koalicji marek działającej na rzecz inkluzywności wskazują, że zapewnienie równych praw osób LGBT nie jest jedynie kwestią sprawiedliwości społecznej, o czym mówiliśmy wcześniej. To także, tak może myśląc długofalowo, opłacalna strategia gospodarcza, tak można by to nazwać? Wierzymy w to, że tak jest, bo pokazują to kraje, które są bardziej otwarte, typu Niemcy, Francja, Wielka Brytania, które pokazują ich dane ekonomiczne, bo tu mówimy o danych ekonomicznych, wskazują, że o ile są, im bardziej są te gospodarki otwarte, tym bardziej zyskujemy na produktywności, bardziej zyskujemy na innowacyjności i na konkurencyjność. Tutaj też chyba nie bez znaczenia jest ten poziom zaufania społecznego, bo firmy otwarte cieszą się także właśnie tym wyższym poziomem zaufania społecznego. To też może przekładać się na pozytywny odbiór społeczny, na wzrost gospodarczy też? No, przede wszystkim zyskują firmy. Firmy, które są otwarte, zyskują na tym, że przyciągają, tak jak powiedziałem, utalentowane kadry, przyciągają również klientów do siebie, bo są bardziej wiarygodne dla nich. A zresztą pokazują badania opinii społecznej, że no jednak otwartość na osoby LGBT jest coraz większa, tylko potrzeba pewnych regulacji prawnych, które pewnie by to usankcjonowały. No, to podejrzewam, że ustawa o związkach partnerskich może pomóc w tej otwartości jako taki jeden z kroków, tak? Wierzymy w to, że pokazując te dane, że nie tylko... Właśnie to, co robią organizacje pozarządowe, które wspierają osoby LGBT, nie tylko to pokaże, jakby wesprze ustawę o związkach partnerskich, pokazując ten drugi filar tego, dlaczego ta ustawa jest ważna, czyli ta kwestia ekonomii, portfela Polaków i polskiej gospodarki. Chyba niedostrzegalna do tej pory, tak, w ostatnich latach, bo mam wrażenie, że to zupełnie nowe zagadnienie. Tak, właśnie o tym, dlatego powstał ten raport, dlatego są te szacunki, które mają właśnie wesprzeć tą narrację, wesprzeć te starania na rzecz ustawy o związkach partnerskich, która jest oczekiwana nie tylko właśnie przez same społeczeństwo, ale również przez biznes, który chciałby również tego dla swoich pracowników. No właśnie, jak firmy albo też i społeczeństwo jako całość możemy zyskać na poprawie praw osób LGBT, też być może nie zaangażowanych to, co pokazujemy, to jest też nasz portfel tak naprawdę, bo to są dodatkowe pieniądze do budżetu państwa, którego brakuje teraz na przykład w służbie zdrowia. Przez mniejszą zachorowalność, tak? Na przykład. A patrząc w przyszłość, wspieranie różnorodności czy inkluzywności jest takim ważnym czynnikiem budowania nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki? Jak to może się przełożyć? My pokazujemy, że tak. My jako Open for Business wspieramy firmy, które są inkluzywne. My pomagamy im budować tą inkluzywność, ponieważ problem jest taki, że część firmy nie wie, jak to robić. Wiemy z badań, że tylko 14% w ogóle pracowników firm uważa, że są ich miejsca pracy są inkluzywne. Ale to, że uważają, to nie znaczy to samo, że są te miejsca takimi. Z badań również wynika, że 3%, to prawda, ale z badań wynika również, że tylko 3% w ogóle firm ma w ogóle jakąkolwiek zarysowaną strategię, już nie mówiąc tylko o dotyczącą inkluzywności, nie mówiąc tylko o mniejszościach seksualnych, ale generalnie kobiet, czy osób niepełnosprawnych, czy migrantów. I to jest problem w ogóle szerszy. I tego trzeba uczyć też firmy, bo też to jest, jakby mówimy w jednej części o zadaniu państwa, czyli o regulacjach, ale w drugiej części to jest uczenie biznesu tego, jak być inkluzywnym. Jeszcze na koniec krótko, dużo do zrobienia mamy w tym zakresie? No, jak widać, bardzo dużo, ale w pierwszej kolejności czekamy na ustawę o związkach partnerskich. Łukasz Antkiewicz z organizacji Open for Business. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 7,5 minuty pozostało do godziny 17. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową, telefonicznie 2273, gdyby państwo mieli pytania. Serdecznie zapraszamy. Zmęczony i senny, nago na widoku, mam na wierzchu nerwy, znikam krok po kroku. Mam w obiektu, których nie chcę mieć codziennie, tylko patrzę się za siebie. Postanowiłem, że od dziś mój wzrok utkwiony będzie tylko w ciebie.